Разумен център. 32-а лекция на младежки окултен клас, 11-та година, 24 юни 1932 година, петък, 5 часа сутринта, Изгрев, София. Размишление. Тема за следния път. Взаимоотношение между точка, линия и тяло. Каква е разликата между точка и център? Мнозина казват, ние знаем какво нещо е точката и какво центърът. Няма какво да се говори за тях. Така е, да говориш за това, което знаеш, значи да повтаряш нещата като папагал. Папагалът повтаря това, което му се каже, помни добре, но сам нищо не може да научи. Казва се, че повтарянето е майка на знанието. Всъщност не е така. Любовта е майка на знанието. Щом имаш любов, можеш да повтаряш нещата, но при всяко повтаряне формата ще бъде различна. Ако наистина повтарянето е майка на знанието и ти повтаряш, че искаш да станеш богат, а не ставаш такъв, вярно ли е, че повтарянето е майка на знанието? Всяко знание, което не прави човека силен, не е истинско. Всяка свобода, която не дава условия на човека да расте, не е истинска. Като ученици, вие изучавате окултните науки и говорите за черепа, за лицето, за носа, за ръката на човека. Като дойдете до носа, казвате, че дългия нос има отношение към интелигентността и светлината, а широкият нос към чувствата и топлината. Представете си един център или средоточие, от който излизат много сили. Всички сили се преплитат в центъра и са невидими. Може ли, като излизате от центъра, да извървите всички прави линии, които излизат от него? Може. Всяко колело представлява сбор от сили, които излизат от един център. Самостоятелно ли се движи колата? Конете я карат. А конете? Господарят ги кара. Щом дръпне юздите, конете тръгват в една или друга посока. Ако конете не знаят нищо, колата още по-малко знае. Следователно, когато човек не разбира нищо от известен предмет, той е подобен на кола. Когато се движи в известна посока без определен център, той е кон. Когато знае и посоката и центъра, той е човек, който мисли. Ако знае, като отива в центъра, какво може да свърши, той е господар на положението. Често вие се натъквате на противоречие и се чудите, защо не успявате. Казваш, по 3 пъти на ден се моля на Бога, но молитвата ми не се приема. Каква молитва е тази, която няма отговор? Ако пишеш 10 любовни писма на приятеля си, без да получиш отговор, какво показва това? Едно от двете, или този, на когото пишеш писма, не ти е приятел, или писмата ти не заслужават отговор. Трето положение. Може приятелят ти да е заминал вече за другия свят. Не можеш да пишеш 10 писма и да не знаеш причината за неполучаване на отговор. Трябва да знаеш, като пишеш писма на Господа, защо Той не ти отговаря. Трябва да знаеш кой е на правата страна, ти или Господ. Ще кажеш, че Бог не съществува, за това не отговаря. Правилно е да се молиш на този, когото познаваш. Иначе явява се въпросът, как може да се молиш на онзи, когото не познаваш. Казваш за някого, този човек е религиозен фанатик, нищо не разбира. Какво ще кажете за учения, който също не разбира? Според мен е всеки религиозен или учен, който не разбира нещата и не знае защо учи, е маниак. Казваш, грешен съм, не мога да постигна желанието си. Хвърли греха си навън. Как? Има принципи, начала, чрез които човек може да излезе от всички затруднения. Ако принципът не помага, измени формата, измени посоката на своето движение, докато дойдеш до истинския център, стремежа на твоята душа. Ще кажете, че науката има големи постижения и може да ви помогне. Науката, в която вярвате, се намира своето начало. Тя е още в детинско състояние. Един румънски учен правил изчисления от колко атома се състои Слънцето и дошъл до числото 9 с 90 нули накрая. Вярно ли е това твърдение? Той изчислил колко атоми се съдържат в един квадратен милиметър от Слънцето и после ги умножил на целия обем. Какво ще кажете, ако някой направи друго изчисление? Според други учени това число може да бъде пак цифрата 9, но с 95, 97 или с 100 нули. Къде е истината? Вие като румънския учен спирате на числото 9 с 90 нули и казвате: това значи наука, да изчислиш броя на атомите, които съдържа Слънцето. Ако изчислението е вярно и резултатите трябва да са верни, ако изчислението не е вярно и резултатите не са верни. Всеки човек е авторитет за себе си. Кога? Когато не се критикува. Той се критикува, когато има с кого да се сравнява. Няма ли мярка за сравнение, той се мисли за авторитет. Тогава и лудият се счита за авторитет. Той е луд по отношение на другите. Сам не се счита луд. Ако живее сам човек, никога не полудява. Докато е в множеството между много хора, всякога има условия за полудяване. Докато е сам, човек се свестява, поумнява. В обикновения живот се казва, че всеки човек е по особен начин луд. Лудят се лута на тук на там, не може да се ориентира. Казват, че дъската му хлопа. Това е поетичен израз. Ако клепалото не клепа, никой поклонник няма да отиде на черква. Къде ли не хлопа човек? Като свири на цигулка или пиано, той хлопа. Като ходи по пода, пак хлопа. Това са сравнения, а не наука. Науката е съвкупност от методи, които освобождават човешкия дух от ненужен товар. Велико благо за човека е да се освободи от ненужния прах, който от векове се е наслоил върху мозъка му. Аз го наричам научен прах. Следователно, ако не разбирате нещо, това се дължи на научния прах. Какво трябва да се направи, за да разбираме нещата? Да се послужите с барабана на своя мозък. Достатъчно е да ударите няколко пъти върху него, за да премахнете всичкия прах. Ще кажете, че е станала някаква пертурбация във вашия мозък. Да се върнем към центъра. Какво представлява той? Сбор от разумни същества, които работят и творят. Пространството има много такива центрове и много точки. Например, една вселена в необятното пространство изглежда като точка, обаче тя е център на разумни същества, които работят в пълно съгласие и единство. И човек представя една точка, която после става център. Около нея се събират разумни същества, които работят, щом свършат работата си, те се разпръскват и човек отново се превръща в точка. Значи той се ражда точка и заминава за другия свят като точка. Той отива толкова далеч, че за вас изглежда като точка. Да мислите, че е умрял, това е заблуда. Сама по себе си реалността никога не умира. Когато змията съблича кожата си, умира ли? Когато пеперудата пробие пашкула и излезе вън, умира ли? Когато бубата се завива в пашкул, умира ли? Тялото на човека не е нищо друго, освен пашкул, в който се е завила бубата. Когато излезе от пашкула, човек умира ли? Той хвърчи, радва се на свободата си, а вие го оплаквате. Докажи, че е така. Ти докажи, че не е така. Смъртта е нещо преходно. Не е доказано научно какво нещо е смъртта. Казва, че щом сърцето спре, човек умира. Не е така. Правени са опити и наблюдения, че и при спиране на сърцето човек пак не умира. Смъртта е най-голямото ограничение, което съществува в природата. Страшна е смъртта, защото лишава човека от възможността да се прояви. Представи си един гениален човек, който постоянно пише, работи и твори. Щом умре, той се лишава от ония органи, чрез които се е проявявал. Какво му остава? Нищо друго, освен съзнанието като център на разумни сили. Животът е точно обратен на смъртта. Той е сбор от условия и възможности, при които човек проявява дарбите и способностите си. Според някой смъртта освобождава човека, а животът го ограничава. Питам, как е възможно това, което ограничава, да освобождава, а това, което освобождава, да ограничава? Като казваш, че животът ограничава, имам предвид изопачената форма на живота, а не истинския живот. Като не разбираш живота и влезеш в неговата изопачена форма, ти сам се ограничаваш. И тъй, за да работиш, трябва да имаш план, както се прави архитектът. Ако не разбираш какво представлява точката, линията, плоскостта и тялото, не можеш да разбереш и живота. Има мъртви точки, линии, плоскости и тела, но има и живи. Те коренно се различават едни от други. Първите са механични, а вторите – органични. Ако в организма на човека става натрупване на материя, която не може да се обработи, той постепенно затластява, докато най-после свършва със сърдечен удар. Резултатът на неговия живот е механичен. Той прилича на кон, който се товари чрезмерно, докато един ден гръбнакът му се счупи. Нервен съм. Нервността показва, че човешкият дух прави големи усилия, за да се освободи от ненужния товар. За да спасиш човека от опасността, в която се намира, трябва да произведеш в организма му известна реакция. Без това не можеш да го спасиш. Как става това? Ще приведа един пример за изясняване на мисълта си. Един човек пътува през една гъста гора. Той не подозира, че го дебнат разбойници. Върви се спокойно и се подсвирква. Ти виждаш опасността и искаш да му помогнеш. Какво ще направиш? В същата гора има мечки. Пусни една мечка срещу него, той ще се оплаши и бързо ще се качи на едно дърво. Така ще се спаси и от мечката и от разбойниците. Те ще минат и ще освободят пътя, по който върви той. Мечката, това са лоши условия в живота. Вървиш по един опасен път, но провидението иска да ти помогне. Как? Ще те постави при лоши условия, при глад, при ограничения. Ти вървиш и пееш, но като дойдат гладът и ограниченията, преставаш да пееш. Лошите условия са мечките в природата. Ако срещнеш мечка, ще пееш ли? Казвате, гладна мечка, хоро не играй. Щом срещнеш мечка, благодари, че си я срещнал. Ако си православен, ще се прекръстиш. Ако си окултист, ще произнесеш една формула. Ако си учен, ще разрешиш един въпрос. Докато ученият не е срещнал никаква мъчнотия, той повтаря това, което другите учени са открили. Щом срещне мечка в гората, т.е. щом се натъкне на мъчнотия, той напряга ума си и открива нещо ново. Същото се отнася и до обикновения човек. Докато няма мъчнотии, човек изглежда безгрижен, върви спокоен, подсвирква се. Срещне ли мечка на пътя си, за нищо друго не мисли, освен за краката си. Започва да бяга. Бягането като движение е необходимо. Ако светлината не бягаше, щеше ли да има живот на земята? Благодарете, че всичко в природата е в движение. В движението е красотата на живота. Благодарение на бързото движение, светлината на слънцето иде за 8 минути до земята. Дето е движението, там има пълнение и празнение. Като знаете това, съзнателно пълнете и изпразвайте своите гърнета. Когато едно гърне се напълни с непотребни неща, обърнете го с устата надолу да го изпразните. Някога празното гърне е за предпочитане пред пълното. Всяка нова култура започва с празни гърнета, а не с пълни. Когато човек се напълни и не може да събира повече материал, той заминава за другия свят. Като умира, човек дава. Като живее, взима. Като расте, детето постоянно събира. Щом дойде до крайния предел, до изпълнения кръг, човек започва постепенно да дава и да се смалява. Младият учи и работи за себе си. Старият дава и работи за другите. Като се е научил да живее за себе си и за ближния си, старият умира. След смъртта той се учи да живее за Бога. Как ще разберете това? Може ли в смъртта да има служение? Питам, какво става с бубата, като се превърне в какъвида? Като буба тя престава вече да живее, т.е. умира. Обаче като пеперуда тя минава в друг свят, дето от свят на цвят събира сладкия сок за себе си, с което помага и на цветята за опрашването и оплодяването им. Много хора са в положението на червея. Те казват, нашите работи са наредени вече. Уредени са работите ви в обикновения живот, т.е. във временните условия. Временното уреждане не разрешава въпросите. Ти си бил учител или архитект, работил се 30-40 години и като изгубиш длъжността си, преставаш да работиш и казваш, ще се мре, няма какво да правя на този свят. Не си прав. Друг пък казва, че животът няма смисъл, нищо не остава, освен да чака смъртта си. И той не е прав, ще спреш в центъра известно време, докато се починиш и ще вземеш друга посока. От центъра излизат много радиуси. Ще избереш един от тях и ще тръгнеш по него. Казваш, животът е песен и музика. Трябва да пееш и да свириш. Обаче пеенето е в зависимост от музикалния център. Но той е един от многото центрове, не е единствен. В човешкия мозък има повече от 40 мозъчни центъра, всеки със специална дейност. Нишите центрове отговарят на обективния ум, на личния живот. Висшите центрове имат отношение към разсъдъка, към причинността на нещата. Те подразбират отношението на човека към неговия ближен. Музикалният център има отношение към божествения свят, дето всички неща са постижими. Какво е Бог? Реалност, в която силите се превръщат от едно състояние в друго. Ти ще познаеш Бога като среда, в която силите се пречупват и изявяват в много посоки. Като възлюбиш Бога, ще се научиш да даваш. Като възлюбиш ближния си, ще се освободиш от ограниченията си. Какво представя ограничението? Известно налягане. Определено е какво налягане може да изнесе човек. На всеки килограм материя се пада единица налягане. Значи, ако си 160 см висок, трябва да тежиш 60 кг. 160 минус 100 равно на 60. Следователно, на 60 кг тежест има 60 единици налягане, т.е. ще носиш най-много 60 кг товар. Ако носиш повече от 60 кг, не можеш да се развиваш правилно. Не искай повече материал, отколкото можеш да носиш. Много хора страдат. Причината за страданията им е различна. Или двойникът им не влиза и не излиза правилно от тялото. Или стомахът не работи добре. Тогава човек не е здрав. Ако двойникът влиза и излиза правилно, стомахът работи добре и мозъкът е в изправност. Такъв човек е здрав. Повечето неразположения се дължат на известна аномалия в мозъка. Затова първата ви работа е да регулирате мозъчните енергии, да текат правилно. Някога задната част на мозъка има по-висока температура, отколкото трябва. Ето защо нужно е да възстановите нормалната температура на мозъка. Това се постига с поставяне ръцете над главата или чрез прекарване пръстите на ръцете през косата, отгоре до долу, както се решите с гребен. Ако се сложите с гребен, зъбците му трябва да бъдат доста гъсти. Обаче разчитайте повече на ръцете си, отколкото на гребена, както войникът разчита на своя нож, а не на богатството си. На бойното поле помага ножът, а не богатството. Носиш ли оръжие, трябва да разчиташ първо на себе си, а после на него. Един търновски адвокат пътувал от Търново до Севлиево. Той носил два револвера за зор за ман. Пътя го срещнали разбойници, хванали го и започнали да търсят пари в джобовете му. Освен револверите, нищо друго не намерили. Те го запитали, защо носиш ти револвери? За зор за ман. По-голям зор за ман от този има ли? Набили го добре и го пуснали, като му казали. Друг път да носиш пари със себе си. Пари искаме ни. Новото разбиране изисква от всички хора познаване на законите, които действат в човешкото съзнание. Не е важно как живеят сегашните хора, но как трябва да живеят. Днес навсякъде се води класова борба. Богатият и бедният разрешават въпросите на живота, но всеки от свое лично гледище. Те не разглеждат въпросите от гледището на ближния. Много време ще мине, докато дойдат до божественото гледище, до гледището на първата причина. Какво става в света? Каквото и да става, не се смущавайте. Каквото става, всичко е на мястото си. Ако една река излиза от бреговете си и залива полето, не се смущавайте. След време тя ще се прибере в своето корито. Водата на реката ту се повдига, ту спада. Някога тя лъкатуши наляво-надясно. Какво иска да каже тя с това? Ако вървиш наляво в живота, ти даваш път повече на чувствата. Ако вървиш надясно, даваш път на мислите си, т.е. на светлината. Лъкатушенето наляво и надясно трябва да бъде музикално, например в такт 4 четвърти. Как се движи ръката в този такт? Надолу, наляво, надясно и нагоре. Кой човек е по-силен? Който слиза или който се качва? Който се качва, губи много енергия и обеднява. Който слиза, печели енергия и забогатява. И тъй, ако реките не течаха, ако слънцето не изгряваше, ако хората не работиха, ти никога нямаше да имаш условия за работа. Колко хора са мислили и работили в областта на музиката, докато създадат музикалната таблица? Вие се ползвате на готово от труда на милиони хора. За да бъдеш добър музикант, първо трябва да разбираш закона на своя двойник, да можеш да вкарваш двойника си в цигулката. За да бъдеш добър певец, трябва да вкарваш двойника си в гърлото. За да бъдеш добър философ, трябва да вкарваш двойника си в мисълта. Казвате, повтарянето е майка на знанието. Според вас ще станеш учител и всяка година ще учиш децата да събират, изваждат, умножават и делят. След 30 години еднообразна работа, мислиш ли, че си научил нещо? Според мен това е неестествена система. Първата година ще преподавате събиране, втората изваждане, третата умножаване, четвъртата деление. След това ще вземете действията с простите и десетичните дроби. Просто и сложно, тройно правило и т.н. Така ще свършите целия курс по математика. По този начин и децата ще учат, и ти ще учиш. Сега децата учат, а ти само изпълняваш. Каквато работа и да вършиш, всеки ден ще внасяш по нещо ново. Да повтаряш нещата, това не е придобиване на знание. Какво ще кажете, ако ви дам задача в продължение на 24 часа, на всеки 5 минути да изговаряте по една формула? Значи в 24 часа ще изговорите 288 формули. Ще се отекчите и ще се откажете от задачата. Като ученици, пазете се от обесърчаване. Ако се обесърчавате от човешки работи, това е на място. Да се обесърчавате от божествени работи, това не се позволява. Не се обесърчавайте от смъртта, но знайте, че тя е най-голямото ограничаване, а животът носител на най-голямата свобода. Христос казва, това е живот вечен, да познае тебе, единного, истинного Бога и Христа, когато си проводил. Щом познаеш Бога, ти се прощаваш с бедността, с болестта и с смъртта. Ти вечно ще живееш и ще се развиваш. Какво нещо е Бог? Оня, който каже нещо и става. Това е Бог. Всички същества го слушат и изпълняват неговата воля. Питате, коя е причината за обесърчаването? Научния прах. Той е потребен за образуването на дъждовните капки. Тъй, щото ако не може да го използвате за друго нещо, създайте поне водни капки от него. Всяка прашинка да образува капка. Иначе колкото и книги да четете, колкото и да цитирате Шекспир, Гьоте и други писатели и учени, пак гладни ще ходите. Един ученик отишъл при един адепт с молба да го научи по-главните формули на заклинанието. Адептът му преподал много формули, за което ученикът заплатил нужната сума и тръгнал в света да прилага наученото и да види силата, която се крие във формулите. Още веднага той срещнал мечка в гората, изговорил една от формулите, втора, трета и като не могъл да отстрани мечката от пътя, си хвърлил се върху нея, хванал за ушите и започнал да се бори. Най-после като се справил с мечката, казал: криво ме е учил адептът, не трябваше първо мечка да срещна. Мечката представя неблагоприятните условия в живота. Първо ще се справиш с тези условия и после като срещнеш мечка, няма да се бориш с нея, но тя сама ще легне на земята пред нозете ти. Тайна молитва. 32-а лекция от 24 юни 1932 година на младежки окултен клас, 11-та година, Изгрев, София.